a fost odată. Începe cu o seară mai de vară, o zi pe care m-a făcut să uit și cum mă cheamă. Un film de comedie, popcorn bun bun de care îmi place mie. Și mi se pare că mi-ai luat mințile de tot. O, da, o, da, cred că mi-ai purtat noroc. Foarte bine, am fluturi în stomac de când am dat de tine. Mai înnebunit, dar dreptul la cât de mult ne scriem se blochează internetul. Și mi se pare că mi-ai luat mințile de tot. O, da, o, da, cred că mi-ai purtat noroc. O, da, o, da, mi-ai luat mințile de tot. Cum ar fi dacă mi-i pune inima la loc? Clișeu, dar nu zic asta mereu. Să nu vorbim de etichete, că nu ești ca alte fete. Așa că wine, red wine, baby rewind. Dar doar de ce să pleci când ai putea să mai stai? Te-aș împlini toate dorințele, că mi-ai luat mințile de tot. O, da, o, da, cred că mi-ai purtat noroc. Mă